मिलके ना जाने क्यों तुमसे मिलके ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है तुमसे मिलकर ना जाने क्यों तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है आज का अपना प्यार नहीं है आज का अपना प्यार नहीं है प्यार की कातिल प्यार की दुश्मन लाख बनी ये दुनिया दीवानी तो हमने वफा की राह न छोड़ी हमने तो अपनी हार न मानी उस मोड़ से भी हम गुजरे हैं जिस मोड़ पे सब लुट जाता है लुट जाता है तुमसे मिलकर ना जाने क्यों तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है तुमसे मिलकर ना जाने क्यों तुमसे मिलकर ना जाने क्यों पास हो कितने पास मगर नजदीक भी दूरी लगती है प्यार जिन्हें हो जाए उन्हें कुछ और नजर कब आता है तुमसे मिलकर ना जाने क्यों तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है तुमसे मिलकर ना जाने क्यों Ah! जाने।